Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 23. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Okaasan ni shikararemashita. Nilikaripiwa na mama msimamizi wa bweni. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Alipokuwa akiongea na Sakura chuoni, aliulizwa kuhusiana na siku aliyorejea bwenini kwa kuchelewa. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 23. この間は門限に間に合った? いいえ、間に合いませんでした。 それでお母さんに叱られました。 掃除当番が 3回増えました。 それは大変だったね。 Sasa hebu ni kupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Sakura anamuuliza Ana. Kono aida wa mongen ni maniatta? Siku ile ulifika bwenini kwa wakati? Kono aida. Ni siku ile. Wa. Inaonyesha mada. Mongen. Ni muda wa ukomo wa kurudi. Ni. Inaonyesha muda. Maniatta. Ulifika kwa wakati. Ni umbo la taa la kitenzi. Maniaimasu. Kufika kwa wakati. Maniatta ni namna ya kawaida ya kuashiria wakati uliopita wa maniaimasu, au sio? Ndiyo. Ana anajibu. Iye. Hapana. Maniaimasen deshita. Yani sikuwahi. Ni umbo la kukanusha linaloashiria wakati uliopita la maniaimasu. Kuwahi. Unaweza kubadilisha vitenzi vya umbo la mas na kuwa katika hali ya kukanusha inayoashiria wakati uliopita kwa kubadilisha mas na kuwa masen deshita. Ana anaendelea. Sore de okaasan ni shikararemashita. Yani kwa hiyo nilikaripiwa na mama msimamizi wa bweni. Hii ni kauli ya kutendewa. それで. Kutokana na sababu hiyo, ni kiunganishi cha kuelezea sababu. お母さん. Ni mama. Hapa inamaanisha mama msimamizi wa bweni analoishi Ana. Ikiwa ni itatumiwa kwenye sentensi inayoonyesha kauli ya kutendewa. Ni inaashiria aliyetenda kitendo hicho. Katika muktadha huu, mama msimamizi wa bweni alimkaripia Ana. Kwa hiyo Ana anasema, okaasan ni, au sio? Hiyo ni kweli. Shikararemashita. Inamaanisha nilikaripiwa. Kukaripia ni shikarimasu. Umbo lake la kutendewa ni shikararemasu. Kukaripiwa. Kwenye sentensi za hali ya wakati uliopita umejifunza ya kwamba mwisho wa mas unabadilika na kuwa mashta. Kwa hiyo wakati uliopita wa shikararemasu ni shikararemashita. Ndiyo, ikiwa mimi yani mzungumzaji ni kiima, kawaida huwa unaiondoa. Ana anaendelea. Souji touban ga 3回 fuemashita. Yani jukumu langu la kufanya usafi limeongezeka mara 3 zaidi. Souji touban. Ni jukumu la kufanya usafi. Souji. Ni usafi. Touban. Ni jukumu. Nga. Inaonyesha kiima. Sankai. Ni mara 3. Inajumuisha 3. Sam. Na. Kai. Kiambishi cha kuhesabu kinachoonyesha mara ngapi. Fuemashita. Ni limeongezeka. Ni umbo la wakati uliopita la neno fuemasu, yani kuongezeka. Nchini Japani mara nyingi wanafunzi hupewa majukumu ya kufanya usafi shuleni na kwenye mabweni, ama sivyo? Hiyo ni kweli. Sakura anasema sore wa taihen datta ne. Yani ilikuwa vigumu, au sio? Sore ni hiyo. Wa ni mada. Taihen ni kivumishi kinachomaanisha ugumu. Datta ni namna ya kawaida ya kutamka neno. Deshita namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi iliyo katika hali ya wakati uliopita. Ne inaonyesha kutafuta uungwaji mkono na msikilizaji. Namna ya kiungwana ya taihen datta ne ni taihen deshita ne, au sivyo? Ndivyo, Paul. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 23. この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 Na sasa ni ikona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi kwa somo la leo. Leo umejifunza kuhusu kauli ya kutendewa. Okasa ni shikarare mashta, yani nilikaripiwa na mama msimamizi wa bweni. Tafadhali tufundishe namna ya kutengeneza vitenzi vya umbo la kutendewa kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Anasema, unatumia umbo la kutendewa ikiwa unazungumza kwa mtazamo wa mtu aliyetendewa kitendo. Ili kufanya hivyo, unatumia kitenzi cha umbo la kutendewa na uelezee ni nani aliyetenda kitendo hicho kwa kutumia ni. Sasa, hebu ni kuelezee namna ya kunyambua vitenzi vya umbo la mas hadi umbo la kutendewa. Kwanza ni kuhusu vitenzi ambavyo irabu zake kwenye silabi za kabla tu ya mas vinamalizikia na e. Hapa kabla ya mas unaweka dare. Kwa hiyo tabemasu inayomaanisha kula inageuka na kuwa taberaremasu, yani kuliwa. Pili ni kuhusu vitenzi ambavyo irabu zake kwenye silabi kabla tu ya mas ni i. Kwa vitenzi kama hivi kuna namna mbili. Namna ya kwanza ni kubadilisha irabu i na kuwa a, kisha unaongeza re na kusema mas. Katika muktadha huu, shikarimasu, kukaripia, unabadilisha re kabla ya mas na kuwa ra, kisha unaongeza re. Kwa hiyo inakuwa shikararemasu, yani kukaripiwa. Shimasu ni kufanya kitendo fulani, inabadilika na kuwa saremasu. Namna ya pili ni kuingiza dare kabla ya mas. Mimasu, yani kuangalia, inageuka na kuwa miraremasu, kuangaliwa. Na mwisho, acha nikufahamishe kitenzi ambacho kinanyambulika katika namna isiyo ya kawaida. Kimasu ni kuja, inageuka na kuwa kuraremasu. Na sasa ni ikona ya tanakali sauti. Leo utajifunza tanakali sauti zinazohusu usafi. Goshi goshi. Goshi goshi. Iyo ni sauti ya kusugua, goshi goshi. Inaelezea vile unavyosugua kitu kwa ajili ya kuondoa uchafu. Kip kip. Kyu kyu. Hii inaelezea vile unavyosafisha bilauri au dirisha la kioo kwa kutumia nguvu. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Kufanya usafi kunachosha, lakini ukimaliza kila kitu huonekana pika pika. Yani hunga, ninahisi vizuri. Bila shaka umefurahia somo la 23. Katika kipindi kijacho tutakuelezea vile ambavyo Ana anaendelea chuoni. Usikose kujumuika nasi.